اس ددین پس ولقد آتینا داود مننا فضلا لدیدان دویم باب شروع شو دا ددی لسم آیات نے شروع کیگی دا چلیگی تر یہ وشتم آیات پوری خا او پدی کے بدری واقعات ذکر کیگی دری واقعات واقعات دکم وی اول واقعہ داود علیہ السلام بیا دا سلیمان علیہ السلام بیا واقعہ دا چارہ دا قوم سبا دا قوم سبا دا پدی کس ذکر کی مقصد پدی کس دی پدی واقعات کی پدی واقعات کی مقصد دا دی چی ذکر کی دا خبرہ چی گورا عالم الغیب و متصرف یو اللہ تعالی دی سریشوا دوی پدی بندگانو کی دینا رستو بیا پا دعوی روڑی پدی بندگانو ذکی سوف چکم دے متصرف نشتا دے ولو که داود علیہ السلام غندے اولی نی سمرغت حکومتی ہو ولو که سلیمان علیہ السلام اولی نشی تفتول دنیا حکومت کول خو متصرف مختار کل عالم الغیب نی بیاد دوی او عقیده و دا جنات و فبارکی نو اغبا مورترد کسی جنات و عالم الغیب ندیده با سر ذکر کئی داغین او روست دا قوم سبان بیا دلیل پیش کئی داغی دلیل مقصد بیا بدل نی اغا قوم سبا عذاب ذکر کئی چه گورا بچ کے دل فسبانی دی دا اللہ تعالی پر رحم دا گورا اہل سبا چیو اغوی دا عذاب نا بچ نشو اغوی دا چا شفاعت قهریو نکڑی شو اغوی کمو خدایانو دا اللہ نا بغیر بلچا بچ نکڑی نو لہذا الحمدللہ صفات دا خدایی طول اللہ لگی کنا راضی بلسو بچ کو ان کے نشت لی خوشوی یو اللہ تعالی دے نو اغوی طرف تا رجوع کئی کنا نو پا اغوی واقع کی باتن دا دری واقعات با پا دی طرف بانی ذکر کیگی تر یہ وشتم آیاتا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا دیکھ دا اول نوی چه اللہ وی مونگ ور کرو داود علیہ السلام تا تر دیر چه سوک داو نوی چه او تخو پا دنیا کی دا چه تصرف نمانی داود علیہ السلام تا او گو رکن سمر تصرفاتیو اللہ وی اگا داود علیہ السلام تا گادغتی ور کریو تصرفات نو اگا بلکه ما ور تا داغا ور کرو ما ور تا مطلب دار چه حکومت ور کرو ما ور تا بعضی نعمتون ور کریو اگا اگا متصرف نو ولقد آتینا اللہ وی مونگ ور کرو داود علیہ السلام تمنا دخل طرفنا فضلا فضل دا فضل زمونگا فضل سود کتاب ورکل نبوت دا حکومت ورکل یا جبالو اس داوی یا جبالو قلنا نمونگا اوی یا جبالو ایغرون اوی بی معه والطیر اوی بی اوی بی اوی بی تأویبا ها ارجعی رجوع کوی مطلب مراد کنا تسبیح ده ها پس تسبیح سره مات رجوع کوی نو اوی بی سبحی تسبیح وای معود دی داود علیہ السلام په ملګرتیا کی کله چې داود علیہ السلام زما تسبیح وای نو تاسو مو سره وای نو کله چې داود علیہ السلام د الله تسبیح وی نو غورنو به مو سره وی و وطیر او وطیر وسخرنا له الطیر بادی وی منگا تابعی کلو دو دو مرغی خوش کنا دل تک مرغی مولا تابعی کلو یا غیبون مصر تسبیح وی یا دارت داوی محمول دی پا دا حمل دی پا دا غبانده پا غا محل دا غا یا جبالو بانده نو اغی که دارت چه امرنا الجبالا منگا امرو کلو گرونو تا بس تسبیح معهو و طیرا مرغوتم امرو کلو تسبیح و سروائی خجی وعلنا له الحدید بلو گورا وعلنا له الحدید او منر مکری ولی داود علیہ السلام تا الحدید اسپنا اسپنا داود علیہ السلام تا بلکل نرموا چلاس کے بے رواغ تے سنگ بے اڑول اغا شانتی با ولے دلک من گوتا تے یو پڑے یو سے اڑول اڑول کندا تے بے اڑولا دا نو چگنے مطلب پور کے گرما کا او سکا سکا دا ضرورت نو داؤد علیہ السلام تے اللہ تعالی دا معجزہ ور کڑیوا ان عمل سابغاتن چ جوڑے کا پورا پورا زغری نو اغا با جوڑو لے زغری بے جوڑو لے پورا پورا بدن بے پٹولو اغا شان زغری بے جوڑو لے او بے قاعی وئی پکی بے میخ نہ لگولو خدا اغا شان تے بلا کڑی تر راغنڈولی ا جوڑو لے بے او بس داغی نہ بے زغرا جوڑا ولا وقدر فی سردی او تنگوالے کا وقت سردی پکھڑو د دی زغری کے د زغری کڑی چکم دی اغا تنگ تنگ جوڑا وا چی غش اس سے پک نہ وردن نکی گیو مان دادا تفسیر کبیر بل مانم کئی وقدر فی سردی او کموالے کا وقت د زغرو کی کی اے دزغر جوڑول وقت کم استعمال ہوا د عبادت ت توجہ ڈیرا ورکا ان یعملوا عمل صالحا او عمل کوی موافق د شری عمل موافق د شری سره پدی دزغر باندی jihad کا ودا کار کوا انی بما تعملون بصیر یقینا فاغ سبانی منگا من از فاغ سبانی تاسو عمل کوی بصیر لدن کے ما در داؤد علیہ السلام نے رت بیان کو چگور داؤد علیہ السلام چه اس پنا ورتا نرمی کی غرونا ورتا لگا گی کی ها دغه ور سره چکم دے مرغی ور سره اغه ور سره تسبیح وای اغه تعبیدی چه اغه کی د خدای صفات را نلی نو په بل چا کی براش یارا په بل چا کی راتلی شي نشی راتلی دای دلیل نقلی په دې شکل پیش کو ولی سلیمان الريح وسخرنا لسلیمان الريح دلته کی تقدیر دے او تابع کو د سلیمان علیہ السلام بیان نہیں او تابع کلو موږ د سلیمان علیہ السلام الريح هوا باد د سلیمان علیہ السلام باد تابع شوی هوا تابع وا غدوها شهرن مسافت غدوها مسافت د سبا پټین کی راغی شهرن په دمیاش ته په حساب او سم مطلب چې سبا کې بروان شو او یو طرف تبتلو هوا ته به امر وکړو نو دله ته بجوره ته برته دن دا بدر د میاشتې سفر ته کړو ها دا دوم راو وروا کو ها شهرن او بیگا مقام تم د دې سفر چې یو شهرن هغه د میاشتې او د میاشتې په سفر به بیا په بیگای کې هغه څنګه ګرځې دو نو دا شانتی دا الله تعالی دا هغه تابع کړی په دې کې دا لیکلي کنا قرطبی وای چې یغدو بی استخر سبا کے بلاڑو استخر شام تا بلاڑو کوچے پتاک پاندے او ثم ما یروحو ما خان تین کی بیا راغے بی کابل بیا با کابل تا چکم دے ما خان دن اللہ رسولو دم را پوری دا سفر چکم دے سلیمان علیہ السلام پہ دا سک اسان خجی و اصلنا لہو عین القطر او بل جاری کری و منگت چینہ دا تانبی د تانبی چینہ اللہ تعالی و ما سلیمان علیہ السلام تسکرا اغن و تروان اکرا دا تانبخت دا پا دنیا کدی رکاما دا بعدی وی دا مکمل آغا دا چه سلیمان علیہ السلام تا بحیدلی وا دیر قیمتی اس پنا لکنه تانبخت پی جنی که نی پی جنی خوشی از زیاد غنطا کسی دی آغا خواه قیمتی دا غده کنه قیمتی داکتی نو آغای تا تانبخت منگوائی آغا و تا اللہ تعالی جاری کلی و آغا با تا بحید دا سی چینه بحیده آغای نو سلیمان علیہ السلام مختلف سیزن جوڑول و من الجن او بعد و سخرنا له من الجن او تابی کلو منگ سلیمان علیہ سلام کا بعد جنات من اغو یعمل بین یدیه چاکار بے کولو اولان دید سلیمان علیہ السلام بی اذن ربیه پا حکم دا اللہ تعالی پا حکم دا رب دا سلیمان علیہ السلام دایو سرولی ہوئی چه گوار داد دا اختیارات نو ومن یزغ من همان امرنا او اغسوک چه کوب بشد دی جناتنا عن امرنا دا حکم زمونگنا نزقه من عذاب استعیر نو اوبا تکو منگا غطا دا عذاب لمبو والانا آغا فا اخیرت کی مطلب دو سلیمان علیہ السلام کم جن با مخالف شو نو آغا جنم اختیارات نلیوی آغا جن تا من منسزا ورکو یا داد بازی وی چه نفا آغا تیم کی اللہ تعالی دا آغا سر فرشتی مقرر کرو دو سلیمان علیہ السلام سر بازی جناتو نلی دی نو کم جنی تی و فکار کی سستی کولا کنا نو آغا بید شاہ خاری پا کورا والو پوشوی آغا تا باندازہ نلگی دا که دا سنگا چلو شو نو بس تیار بلی گیا و کارون بیکاول خواه اللہ وی دادا ما پی اختیاراتو یعملون لہو ما یشاؤو نو جوڑول بیدی سلیمان علیہ السلام تا ما آغا سیزن یشاؤو چی دا بخوا خوا من محاریب دا عبادت خانونا عبادت خانی با سلیمان علیہ السلام جوڑا ولی یا محاریب وی اغا خاص عبادت خانه دا دا چا دا علدهو دا علماء دا بن اسرائیلو یا داره که محاریب عام عبادت خانی دی و تماثیلا او سبیو تا جوڑو تماثیل پا دی تماثیل که مختلف اقوال دی تمثال جمع دا تمثال خو شکل تا وی صورت تا وی لیکن تماثیل سو نو بعضی وی که تماثیل دا صورتون دا پیغمبران و دا اولیاء و تصویران دیو تا جوڑو دی نو بیا پی سوال لائی دی تصویران حرام دی ولی پیغمبر جوڑو ول نو دا آغی جواب که وی کی دیش دا سلیمان علیہ السلام پا شریعت که بدا جائی دی خوشی سلیمان علیہ السلام پا شریعت که بدا جائی دی لیکن منگوی چننا صفا حدیث تی پی نبی علیہ السلام فرمائی که بنی اسرائیلو که با کم پیغمبر وفات شو اللہ دی پا دوی لعنتو کی ہوئی نو سبی اکل بناو علا قبور اوليائهم مساجد نديب دا انبياء و دا اولياء فقبرن بان جمعات نہ جوڑ کر وصوروا فيه تلك الصور فوشي او پاگی کے بیا تو لگول دا گئی تصویران لگول بیا وی اولائک شرار خلق اللہ دا اللہ کو مخلوق کے بدترین خلق جدا کرنے کا ول نگورا دا گئی نہ پتہ لگی کہ چا تصویران جوڑا ول اغا بدترین خلق لہذا اگئی تے اجازت نو اگئی تے اجازت نو اجازت نو بیا تماثیل نہ سم مراد دے نو دا تماثیل نہ باد وی دا بے احساسی زون تصویران مراد دی دا نقش و نگار تے دا بوٹی جوڑ کا دا جوڑ کا دا جوڑ کا دا چیز نو وی جوڑا ول دی خواغم دا زینت دا پارا خو کیگی خو لیکن دا سی دا کار ندی نا دا تماثیل بلا مانا دا تماثیل نقشی انجینئرنگ دے کو خواہ پوش میں نقشہ بے جوڑا کلا دا جماعت جوڑاو پا کم شکلی جوڑ کو سنگ ترتیب سرے جوڑ کن دا آگے اگا نقشہ خلق مکی جوڑا کی کنا نو اگا تماثیل نو مراد آگا دی خواہ و تماثیل نو دا سجے شو اگا نقشی دا عبادو و جفان او تالونا جفان تال مگو تا خانک وائیو نو اگا تالونا بیوتا جوڑا کل جوابی پشان دا حوزنو جواب ستوی لکیگی جاب یجوب غاتل کی کٹ کولو توی لکیگی جواب دا حوض کل حیار دی پشان دا حوضنو دا حوض پشان تی یو یو دا غبو خطال بو دم رغڑ غٹ بو و قدور الراسیات او دیگون بو راسیات مضبوط پزای ولار دا تی دیک کنه تی رضای نچارا کولی نشو خو بس جوڑ باشو پاغذای بانی با پروت و او پاغذای که با پقلی مقلی که دو نور چا دانشو کولی پی راج دا با وینزو اگر که وینزلو نو دن نیفا که و باچو لی لیوی تیرا و باسلی پا دی طریقه بانی دا با اللہ و تجوڑول اعملو آل داود شکرن کار کوی اعملو عمل کوی آل داود آل داود علیہ السلام شکرن دا شکر دا آل داود سگوره سر دا داود علیه سلام نه آل که دا ما تاست قایده ویلی وا که پاقی که اغا مضافنولیم داخل وی که نه یعنی داود علیه سلام سر دا دینه که دا دمرا لوی دا غی تاسویونه معجزات تاسویونه سلیمان علیه سلام سر دا دینه که دا دمرا لوی معجزات تاسویونه خود شکر دا اللہ نخلاصو نو خلاص مکلف په شکر باندې د خدای صفات پکې نو اختیارات نو تصرفات نو هغه تم دا ویل چې ګوره ما شکر باندې کې د بل چا بنا دا کې الحمدلله بوي اعملوا آل داوود شکرا وقليل او لد من عبادي الشكور د بندګانو زمانه شکر گزار زم ما بندګانو کې شکر گزار خلق سوی هغه کم وي په تاسو زم ما شکر ادا کوي فلما قضينا عليه الموت اوس د دې خود انبیاء او اولیاء مبارک د خدای ای عقاید کنا که دا با منگا دا تخلاص ایو دا بنی اسرائیل خو بیا دار دیر عقیده و نفاقی خوی ور لرا دو کرو چه نا داود علیه سلام غنده پیغمبر چه دا خدای پا خدایی که اختیارات و نلدی دا سلیمان علیه سلام غنده پیغمبر چه دا خدای پا خدایی که اختیارات و نلدی نا بل سوک سشیده چه اغا با اختیارات و لدی چه اغای نشی لرلی اس دی دا جنات و دا غا پیش کرو چه خد جنات پا مختار کل دی جنات پا عالم الغیب دی کنا جنات تا فتح لگی گی نو اللہ دا غین دا غا پیش کئی فلما قضینا علیه الموت نو هر کلت فیصله وکم نا پا دی سلیمان علیه سلام بانی دا مرگو سلیمان علیہ السلام تا فرشتہ را لچے مڑکے گی پیغام نبی تا مخ کے فرشتہ را جی او ورتوئی چے مڑکے گی جوان دخلی دنیا اخلی کا آخیرت اخلی نو طول پیغمبران اول آخیرت مختار کی نبی علیہ السلام تم چے کلم ملک الموت را گی ورتوئی سا اخلی اگو ورتوئی اللہم الرفیق الاعلا ما تا غب اچھے تا ملگر تیا پکار دا نگو حالم توشوی بس نبی علیہ السلام بیا وفات ورتا را گی نو دغ رنگ سلیمان علیہ السلام تم را گی سلیمان علیہ السلام یا وقت بلا اکر چے غالم خدا آخیرت مرد خدا دے تے بیت المقدس پانے میں کار شروع کرے دے دا بیت المقدس پورا کیدل بسن نہ کی اللہ تعالی اگر ما کا پرے دا زاغ بعد پورا کم فلم ما قضینا نچ اللہ ورتا امر کلو وی دا ورشا دے سلیمان علیہ السلام یو عبادت خانہ وا پاگی عبادت خانہ کی آغا عبادت خانہ کی باغ موس کولو چ موس بے کولو نو پداس طریقہ بے کولو چ کلا کلا با پورا پورا ورز ولاڑو پوش دمرا لوی قیام دیو کلو کلو پورا پورا ورد پر رکو کیو کلو پورا ورد پر سجده کیو دات با سلیمان علیہ السلام عبادت کول دو سلیمان علیہ السلام لارو اگر دی شیشو کوتا و عبادت خانه و پاگی که پا پمون زدرید چی پمون زدرید پدی منس کی تے ملک الموت سا واغس تو خود پاغ منس کی با ہمتا بانی بے تکیہ لگول نو چی اغا پا ہمتا تکیہ لگول دا جنات اغای گوری رازی ویلک سارے عبادت کی یو بس کار لزور ورکی لگیا دی کار کئی کئی یو کالا پوری سدی دا لگیا دی کارونا کئی تردیت بیت المقدس پورا سو یو کال بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اغا ہمسا اغا لاندی ناغا وی نق وڑا خوڑا اخیری اغا مات شورا پریو چرا پریو اس دوی تا پتاو لگی دا چی دا خو فات دی بیا دا آمی نفس دوی لار لول تا کسو کلا اغا ہمسا اولا گولا چی دا سمرا وقت چی وی کتا پورا یو کال چی کم دنو اغا اغی کی او خوڑا شو دوی تا پتاو لگی چی دا خو دا کال شویو دی وفات شویو نو داو گور اللہ وی فلم ما قدینا علیه الموت نوار کلتی پیس اللہ وکرم ان پجی سلیمان علیہ السلام بانی دا مرگ ما دل لهم نو خبر ورنک دوی فیریانو تا علامو تیهی پا مرگ دا سلیمان علیہ السلام باندی الا دابت الارض مگر اغزنا ورد زمکی دابت الارض ایو خماتا تا دابت الارض ویلیوا چه خیرت کی برا دی دل تا دابت الارض دزمکی اغا چنجی دزمکی اغا چنجی چی تاسو و تسوائی سو کتا وینا وی سو کتا سوائی دغا وینا شه دالی گیار دی ورکلو تا اکولو چه خوڑی من ساعتهو اغا همسا دلو من ساعت همسا تا وی نساعت که تاخیر یو شه رستو کول پا همسا بانی سره بعدی وقت که دزان نمار لرم اغا شه رستو کی کنا نو دی وجنو تا من ساعت وی تا اکولو چه خوڑی من ساعتهو همسا دلان دی طرف نا اغا خوڑا فلم ما خر را نو هر کلا چرا پری و تو سلیمان علیه سلام تبینت الجن نو خکارت جنات اللو کانو یعلمون الغیب کچر تدوی پویده پا غیب و باندی ما لبی تو فی العذاب المهین نو دوی با وقت نو تیر کرده پا دی عذاب سپکون کی که ولکوی زمون خود بنیاد و تو بین جنات ہوئی من با دمرا نوی غرق شوی که من پا غیب و پویده خلکو تم خکارتو تبینت الجن خکارشو جنات و تزان یا خلقو تخکارشو پوشو که نتی داف غیبو نپویی گر طول خلق پی پوشو مقی دوی داوی کولی پی منتد غیبو علم ده ده دین اللہ تعالی وی ما خکارکل چه جنات عالم الغیب ندی جنات عالم عالم الغیب وی دو دا دم رکتر بی نکولی بی پو جمعات سکول پوشو که نا خلیکن داو چه دا سلیمان علیہ السلام امرو زان و رضا وش پس تر که پورا کالی پس ازا که تیر کلو اخیری که بس اعتراف کلو چه آلی که سلیمانی دغه چکم دی علم غیب دایا والله تعالی ته ممکن نشته دی په دې واقعیاتو کې ورته ما تاسو ته وی دا دلیل ذکر کو چې داوود علیه السلام سره د ډیرو سنا کا معجزاتنا هغه مختار کل او الہ نه دی سلیمان علیہ السلام سره د ډیرو معجزاتنا مختار کل او متصرف نه دی الہ نه دی او دغه رنگ جنات سره د دینه چې خلق باقی ده لري خو لیکن دا نه دی دا اصل کې شفاعت قهری ته مسله جوړی چې روز تو برازی کنا چې شفاعت قهری سو بسنګو کی څوک و سره په اختیاراتو کې مالک دی اسم نشته دی اوس لقد کان لسبعین د دې دا نه واقع ده چې شروع کوي د قوم سبا او هغه د سبا واقع ما تاسو وی د دې لپاره پیش کړی چه گوره چه کل از ما عذاب راشی بیا هیچ چه فائده نکی بیا اغا آلهای باطل اغا عذاب نشی رستو کوله نفقی غیدات و فزور بانست شفاعت کوله شی لقد کان لسبائن اللہ و یقینا و دفارد سبا والاو فی مسکنهم لسبائن لأهل سبائن او دا سبا پا کم دا که سبا پا یمن کی دا سنعان فدری فرسخه که پرسه علاقه اغیت سبا ولکی دو او دینا معلومی که دا سلیمان علیہ السلام نفس دا واقع دا سلیمان علیہ السلام کو سبا فتح کرکنا اغا خد تسلیم شورت بلقیس بیا دا آنی نفس سلیمان علیہ السلام کو سبا کی سجور کو حکومت جور کو او بیا دا سبا حکومت اسلامی جور کو خدا آغا دا وفات نفس پا سبا خار که بیا سرا لگر وڈی رال بیا شرکیات و کفریات رال نو آغی واقع اللہ تعالی بیانی دا قوم سبا او دن سبا دا اصل که دا سری نمو اغی دا وجن آقا بادشاہ نم سبا و نبی آقا ملک پا سبا نم کی خودو او سبا ورط بازی وی زکو وی نمی نو بازی وی سبا نم نو خو لیکن لکت را تستب یه آقا با دیر جنگونه کول و خلق دی بندیان کول نفدی وجبان سو سبا وانی مشهور شو لقد کان لی سبا ان فی مسکنهم دا پارد سیقینن و دا پارد سبا والاو فی مسکنهم پزاید و اسیدو دا اوی که آیت نشانا داوی دے پارا نشانہ دے توحید دا اللہ وا پغفل کورونو کی پغفل الہو کی سنگوا جنتانی دو باغونو نامات استویلو تثنیہ کرے دے پارا دے تکثیر راگی دیر باغونو خا خدا دا سوچ دا نو ای دے الہ دلاری پدواڑو غاڑو نو پدیو تے جنتان ہوئی جنتانی گن باغونو عن یمینن دے کی طرف نا و شمالن او دے گس طرف نا دے دی خار خے طرف گس طرف پدی کی باغونو پدی منس کی علاقہ وا خا دا خاجی کلو من رزق ربکم اللہ ورتوی یک اکل نالہم اللہ وی من ورتوی کلو تا سو خری من رزق ربکم در رزق در رب ساسنا و شکرو له او شکر ادا کوی دا او شکر ادا کول دا معنی نے تکری وا چیو دادا چی دا نعمتون نسبت بلچاتا مکوی چی دا من لبلچارا کردی اللہ را کردی دویم نمبر وشکرو لہو شکر ادا کئی مطلب دادا چی دا نعمتون چی بتا سبانی اللہ کردی دا دا آغا پر رضا کی استعمال کئی دا آغا پر مخالفت کی میں استعمال ہوئی بلدتن طیبتن بلدتن طیبتن خار ستاسو وطن ستاسو طیبتن دک دے دمزونا وطنم دمزور دک دے ورب غفور او رب ستاسو چی دے اگر بخون کے دے نگور دوارا خبری دی فا وطن کی مزیدی او رب مبخون کے دے مزید کوئی عبادت و شکر کوئی پاقیرت کی مقام بمغتی فا اعرضونو اللہ وی دوی مقوارولو فا ارسلنا علیہم نمونگ راولی گل پدوی باندی سیل العرمی اگر سیلا د هغه بند سیلاب د بند د ډیم ها حریم ډیم ته وای نو د هغه سیلاب مو پراولې ګلو هغه دی یو بند تړلې و دی بادشاہ د غرونو په مینس کې هغه کې اوبر اگیره کړې وی چې اوبر اگیره کړې چې کړه دوی د الله مخالفت شروع کړه الله په هغه بند را خلاص کړ و بدلناهم بجنتیهم او بدل کړ مونږ دوی لپاره باغونه نور جنتین بجنتیهم په بدل د دغه باغونو کې جنتین دوه باغونه نور دو باغونو یا گن باغونو ما تاسو ته وی دا تسنیر تکثیر ده پاره ده زواتی او کولن خمتن چیو د به خوان د میو والا خمت اغه میوی تویل کیگی چی ابو عبید وی اغه میو ذات سره اغه ونه ده چی دا اغه میو خلک خوری خوان نکای خوش کنه او خنداریان شنی خوری کنه نو اغه شنی که مونږ او تاسو خور خوان نکای بره است پکین نه خوان خوریان نو دات کسما میوی رایی یا زواتی اکولین خمتین اکول خمت و یقی تاوی که پاقی که ازغیوی او میوی بیخوان روی ترخوی نو اغی تاوی لکی که بازی وی خجی و اصلین او غزون او غز پیدا نی کنن غزون پا کرانی داغی پا بدل که با ختم شد چو سیلاس کرانی باغون قلارن داغی بدل که بیخوان دا میوی پیدا سنی او و اصلن غزون را پیدا شو و شیء من صدر قلیل و شیء او لغوان دشهو من صدر قلیل دا غبیرونا قلیل لگی بیا و پسیوه چه گواره لگی بیری پکیوی خدام اغا بیری ندی غط بیری ند اغا کرکنی سوی اغا نرهی نرهی اغا وری وری چی بیا اغا پا دشتو که دغا چیزنگ و تا پده بدل که اللہ وی را پیدا کن ذالک جزیناهم بما کفرو اللہ وی دا بدل مور که دویتا بما کفرو پس او دی بانه چه دوی کفرو که ناشکریو که دنیمت دا اللہ تعالی و حل نجازی او من سزا نور که الا الکفور مگر کافر ناشکرتا من دا جان سزاگان ناشکرو خلقو تورکو چاوی زماد نعمتنو ناشکریو که خواه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها الله ويمن غرذوليو پمیان ددوی کی پمیان د اغ خارونو کی باركنا فيها چې مون برکت چولیو پاره کی اغه کم خارونو شام فلسطین اغه تم ارضی مبارکه وای کنه باركنا فيها دا اغه پمیان کیم غرذوليو قران ظاهرتن اغه کلی اغه خارونا ظاهرتن یو بل تحکاری دونکی تو بعد یہ مسافہ دے سلورو ملو بعد یہ مسافہ دے اتو ملو یعنی دے دے نہ والے تراغ پورے دیر غت سفر دے یمن نہ تر شام پورے خوپدی علاقہ میں پٹول علاقہ دار خارون آباد کرو ثم خارون مفسرین و سلور ذرا اتسوا علاقہ دغه کلیو خان سلور ذرا اتسوا کلیو او دا ټول کلی په داسې شکل جوړو چې یو بل تخکارې دو یعنی آبادی آبادی وا داسې دشت پکې نه راتلی چې ته پکې ورکشي داسې علاقې پکې نه راتلی چې بیا پکې تاسو نه ملایوي دي داسې نه آباد کړو یو بل تخکارې دل قرآن ظاهرتن وقدرنا فیها السیر او اندازه کړو موږ په دې کې مزل او سفرم پکې اندازه کړو چې دې ځای نه تړې دې ځای تر چیږي نه تګې به یې الله تعالى ذات يوجبا نزل تک او بو پکار دینا غدا کی غکلی او او بو مو برابر دیدنه دیدا ترسی کی نو بیادو دغه پید خوراک ضرورت پینو غی با کی با او دغه شانتی ور سره کله ډوډۍ مړیار ته برابر وخت درنا فیه السیر نسیرو الله و من ور تو چې گر دی فیه په دغه خارمو کی لیالی د شپې و ایامن دورت امینین په امن باندې خف امن گر دی دا حالت نوٹا ورکڑو دا نعمتون دماؤ فقالون دوی اوی ربنا اے رب زمونگا باعد بینا سفارنا لریوال راولی پمیان دا سفرون زمونگا کے اللہ زمونگا دا سفرون فوشی دغدای نا دغدای پوری کلی دے سالے جاتا دستا کی چکر ہوئی دا تنگ علاقی دا مطلب یو دارے پر نعمتون نا شکری بعد اوی نا دا دا بخل دا وجنا وی دا حالت انتہائی بخیدانی نو دا خوشی بمیلمار آروان شو کنا شام تا بدلو انو بس پدې کلی کې به جمعات کې به واړولنو چې واپی اړول نه دلته بوله دي مړی راو با سره نه دي خدای دې دې کور ران کې پوه شو کنه یو خدای کلی ني چې دا کلی دې سره وینه د تربل ځکه پراته وي پوه شو او د سره مطلب دا دې پدې دا کې نه وي مونږ دلته پراته یو روزانه مړی دا مړی دا دا بخیلان نو د دې په وجه باندې دا دې په خلی او وي یا دې په عمل سره په خپل شروع کو دا ښکارې دې لکه دې په دې خپل علاقه باندې خپای نو چې الله وي فجعلنا ظلموا انفسهم ظلموا فخبل زانون بان کو گناون سرا فجعلناهم احاديث نو مگر ذل دی قصه ای دی قصه جوړه بخا خلق اس قصه کی جره تا قوم دی دا علاقہ و دی دا خلق چرت دی تو نشتر اللہ و الہ قصه شو ما ام روشی بیا خلق نو قصه جوړه کم خا نو دا دغه شانتی الله تعالی فجعلناهم احاديث نو مون دی قصه یو ګرځول اوس خلق دا غوی صرف قصه کوي و مزقناهم او ذری ذری مو کل دی کل ممزقن ها په پورا ذری ذری کول سره څنګه یا دا مطلب چې ختم مو کل یا دا مطلب چې تقسیم مو کل په علاقو کې نو دوی لاړ دا علاقې نو تقدیر البم بن فراغ کنه چې وب فرالی نو علاقې کې څه خو پکې مړ شو سوتل چې سوتل نو عمان ترال پوش بھی سو عمان ترالل سو دی خواتا دا شام بعد علاقو ترالل صرف کی مطلب دا دا اوسو دا خضرج مشر چو کنا دا مدینی تراغی پوش بھی صرف کی بلوچستان ترا علاقی سنی دی علاقو تا پک سر اوتل دا خلق رالل او دلتا کی عباد چو کل ممزق مزقناهم دا تقسیم اول اللہ تعالی و ایماؤ کل ان فی ذالک لآیات یقینم فدی واقعی لآیات عبرتون دی لکل سبار شکور د پاره د هر صبر کوونکی او د پاره د هر شکر کوونکی چې د الله په مصیبت باندې صبر وکي او د الله په نعمتونو شکر ادا کړي ولا قد صدق عليهم ابلیس ظنه دا اوس زجر د په اتباع د ابلیس باندې خلق ولې تبا کیږي زکه خلق تابع شي د ابلیس نو دا غي په وجه باندې تبا شنو الله وی ولا قد صدق عليهم او یقینا رشتیا کو عليهم په دې خلق باندې ابلیس او ابلیس په دې سبا والا او یا په دې عام خلق ظنه ګمان خپل ابلیس گمانو ابلیس ویلیو کنه چې خلق بدان پسې روانو پوښښې الله کې ویلیو لا قدم لهم صراط المستقیم زه به دې ته پنې غلا راکې ناستما بیا به دې ځان پسې روانو ما الله وتعالى روانه کړه دا دې ابلیس هغه ګمان دی خجفت تبعوه نو دا خلق تابع شو دا غو الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډله د مؤمنانو نه نه هغه مؤمنان یو ډله هغه دا تابع نشو هغه تی بچو نو خلق دا هغه تابع شو و ما کان له علیهم من سلطان وس خلق بوئی چه دا خو ابلیس زان پوست چه بوتلی دی نو دا خو دا ابلیس گرام دی خلق خونه دی گرام اللہ وینا و ما کان لهو نو دا پارد دی ابلیس علیهم پا دی خلقو باننی من سلطان سزورو سزور دا دپی سزور خونه چلی دی پا زور ادا کردی دا خلق پس پخ پل روان چی بی خوشی دا تسلط دل دا که دا سلطان نمورات اغا جبر دی اغا زور دی یو سلطان خوشتل اغا صورت دا اغا کی تیر شو سورة عراف كتير شخوا فمارا التسلط سارو صرف مسلط ده چه وسوسا واشه ده اختیار ولا الله ورکرد خود زور خود نشتا ده کنا یا ده غصر کم دلیل نو خود خلق دی دلیل پس روان چو الا لنعلم من يؤمن بالآخرت مگر ده دیل پار الله وی ما ده خلق پری خودل چه کارکو منگا غصو که ایمان روڑی پا خیرت ماننی من من جدا کن جدائی کو من من ده آغا چانا هو من ها فی شکن چه آغا جب من ها ده دی قیامت تبارکی فی شکن فشکی وی و رب بک علا کل شیئ ان حفیظ او رب تا ده هر یو سستاتون که ده ستا رب ده هر سستاتا نکوی کوی او کولیشی باقی مخلوق مخلوق کی چکم دینو دا اختیارات چال نشتا دی نو تر دی پوری دا اغا دویم بابو پا دویم باب کی تا دری واقعات ذکر کل داود علیہ السلام سره د دمر معجزاتنا ها اغا متصرف نده سلیمان علیہ السلام سره د دمر معجزاتنا متصرف نده قوم سبا طاغوی چه عذاب راغه نو دا بچ کولوی سوف نو جنات او گور عالم الغیب و متصرفین نو دا سو پوچه پا دیبانه کنا